Ciep, ciep. Ciep, ciep, ciep, ciep. AP always flexing. Śpiewam do tych szmat jak Jongen Junior. Podjeżdżam bunią, to ma dzisiaj lepszy humor. Twoje buchy kurwa leśne runo, twoja plastelina zapierdala gumą. O, na lokalu tata Kimaguro. W ekipie nie zobaczysz mnie z dwulicową rudą już. Wyciągnąłem z pleców nóż, zamienił się Piotr i go wbiłem cioto w twój spedalony ruch. To ma tutaj mózg, zamieniłem pełną klatkę na tą salę pełną swoich głów. Moja sztuka czarna tak jak rock, gdyby nie ten rap został wyjebany chrost. Nie wiem gdzie się schował dziób, dziób. O, ale się zwaliłem dziś na dziób. O, ale się zwaliłem dziś na dziób. O, nie wiem gdzie się schował dziób, dziób. O, nie wiem gdzie się schował dziób, dziób. O, ale się zwaliłem dziś na dziób. O, ale się zwaliłem dziś na dziób. O, nie wiem gdzie się schował dziób, dziób. Ciągle zle jak mucha, no bo ciągle rucham. Ciągle kino klasy B, mordo John Cusack. Ty ubrany jak Fisak, ja ubrany jak Tupac. Ja mordo wierszem pisać na wyspach Bergamuta. Ja klasyki nie słuchać, bo ja klasykę znam. Gówno mi ona dała, klasyka to ja sam. Samplujemy dziada, co się znowu będą suche jaja, mordo jak wydmuszka. Ty nie pierdol, że się nie gada o gustach. Znów się skruje jakiś dziad, który nosi full cap. Nie mów o tym, że to jakiś trap. Zwaliłem się na usta, hello brat. Nie wiem gdzie się schował dziób, dziób. O, ale się zwaliłem dziś na dziób. O, ale się zwaliłem dziś na dziób. O, nie wiem gdzie się schował dziób, dziób. O,